قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ سورة النمل کی دو مواقعات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام شروع ہوا پدی مسئلہ بانی چی عالم الغیب دنیا کی یو اللہ دے پا ہر سپوا پا ہر زی کی دا یو اللہ دے علم غیب داس یو صفت تے جدا اللہ چاہتا نہ دے ورکڑے کدے ورکول نو انبیاء بانے میں تقسیم کرو سلیمان علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے او دا ٹولی دنیا بادشاہ دے دے یو وڑی مرغے دا حال نہ دے خبر چدا چر ترو کشوا دویم اگی خبر روڑو کنا سلیمان علیہ السلام تا دا پتہ نہ لگی دا چی بلقیس سوک دا او د دیلا په کم ځای باندې حکومت ته حکومت خو د هغه په ټوله دنیا باندې دریم سلیمان علیه الصلاه والسلام په دې اندازه باندې هم نری پوه چې هدو هدو کم خبر راوړو مولا چرګه کو کم واقعا بیان کړه کم قصه ذکر کړه نو هغه ته دا پته هم نه لګي چې دا رښتینی دی او که دروغجن دی نو خط ولا ورکو اذا ما دا خط وسا اغمل تلارشا او چکم بلقیس تا یاد اکلا او قصه دیو کلانو دا خط اغیط ورکا مرغی لارا خط وولو سلیمان علیہ السلام پہ انتظار دے او حدود ال تناس دے اغی خط اولی دو ویل وستا و مشران را جمع کلو او پورا قصه و تا وکړه چې دا خط ما ته راغلی دی په کومه طریقه دار ته پته ده انسان نه دی راوړی پیریانو نه دی راوړی تاسو ټول وګورئ گواشه دا مرغۍ ناستره دی مرغۍ راوړی او زم لاسته م زما په سینه باندې غورځولې دی زه را پاڅېدم نو دې ځای کې بل سنو دغه مرغۍ دا اوس هم ناستره وته ګورئ سلیمان علیه السلام دې مرغۍ ته ویلو چې ته به راځې نه اللہ برادی جی تپا اندازہ پوہ جدی سے جواب کئی نو بس نو مشران و خبر خدا و جمونگ تیار یو عوام خلق و خار وقت بڑے راہ کے لی جگڑے تا تیاری جلسے تا تیاری جلوس تا تیاری کچھ کم مشران نو اغل گو خیاری نو آغی خودے خبرو تا تیارو بل دا آغی سلگو دا سبا معرب بانے مشہور دے پدے یمن کی مضبوط کلے وہ مضبوط بادشاہی واو دول ذرا د دغه علاقی د دې مشرانو دول ذرا او د هر یو سړی ماته ته یو یو لک کسان دا هو دغه فوج هم داسې معمولی خزم نه وجه را غنی بس دغه سه طاقت نه و یا دې خلق و تاسې چمچه لګول نه هغه مضبوطو ہم مضبوط فوج ادان لے جو کرو اگی و تبھی منگا بستا خبر تب انتظاری نوردار چا مقابلے تم تیار دوں طاقت منگ لے اللہ را کرے دے اگی دل تے وہ خبر اکڑا دے روان یا تن کے اول اللہ داغی کا خبر ہے کی او دا خبر داغی پر زکاوت داغی پر فتانت داغی پر اخیار توب باندے دلالت کی مفسرین ہوئی چہ دا ڈیر اخیار خدو یہ گورا دا مایو خبر واو رہے چی کلا بادشاہان پا یو کلی بانی ورشی عمرا او زورور خلق او جګړه جوړ شي، نو اداره ته پته را په دغه علاقه کې او په دغه کلی کې چې کم عزتمن خلق دی، مالدار خلق دی، سیاسیان خلق دی، هغه پکې ذلیل او رسوا شي. بل په دغه ملک کې چې څوره آبادی شوې ده، نو آبادی خو دغسې حال لبیا په جګړو کې خو هغه داسې نه پاتې کیږي. کله چې تاتاریان راغله په بغداد باندې، نو د هغې مشر اعلان وکړو وی چې بغداد کې یوه ګټه د بلې ګټې د پاسه پاتې نه شي، روان کې را کلي، روان کې را قلاګانې، اوس سوځوی د آبادی، دی خپل روب جمعوي، په هغه علاقه باندې دباو غورځوي. نو ټول عمر وي د بادشاهانو خو دغه کار دی چې کوم تاسو معزز خلق یې، نو ستاسو دا عزت به لوټ شي، دا به په خاورو کې یو ځای شي. ځکه د هغې مقصد دا دی چې کوم زورور دي او خلق ورپسې روان دی، سبا په جلسه کې ودرېږي، په جلوس کې مخ کې د هغه په جنډه پسې دنیا خلق روانې په زرګونو او په لکونو باندې، نو هغې له اول هغه قاعد او هغه مشر لرې کړي، هغه قید کړي یا مړ کړي، وی وهي د پاسېدو نه وباسي. نو وی چې کوم عزتمن خلق دی، نو دا به پکې ذلیل شي، دا به رسوا شي، او ټول عمر هم دغسې کېږي. هغې چې کله دا خبره وکړه، نو مشران پوه شو. ښه، نو وی بیا وی دویمه خبره دا ده چې زه به یو ډالۍ تیاره کړم، یو تحفه، او دا به سلیمان ته ولېږم علیه السلام. نو موږ ته خو پته نه لګي چې دا بادشاه دی او که نبی دی. که چېرې دا بادشاه وي، نو د بادشاهانو په منځ کې به داسې کېده، یو بادشاه به بل ته تحفه او ډالۍ لېږله، د هغې اندازې ته به یې کاته. بیا دغه تحفه او ډالۍ د دې دپاره وه چې د دې خلکو په منځ کې مینه او محبت پیدا شي. دوه کلي دي، دوه علاقې دي، دوه ملک دي، د یو ملک بادشاه یا مشر هغه لګي او د بل کلي مشر ته خط لېږي او ورسره تحفه او ډالۍ لېږي. داسې هر څوک، حدیث کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تاسو یو بل ته دا هدیه او تحفه او ډالۍ لېږئ، دې سره به ستاسو محبت سیوا کیږي. دا یو سبب دی پیغمبر له به راتلو کسانو، او هغوی به تحفه راوړه، هدیه به یې راوړه، دې تحفې ته ډالۍ ته هدیه وي. یو صدقه ده، نبی علیه الصلاة والسلام چېرته صدقه نه قبوله کړې ده او نه یې اخیستې ده او نه یې خوړلې ده، او آل رسول باندې و حرام. دیو جن چا صدقی کجوری راوڑی وی، او حسن رضی اللہ تعالی عنہ ماشوم نے غفلی تکڑی و پیغمبر و تاوی کخ وی توکا پو مونگا بانی دا حرام دا، خود خلق دا مالون خیری دی، دا اللہ مونگ بانی بن کری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا چی حلالو، پا حلالو کی دا طولو نا بہتر حلالو نا اغو چی پتورو بے اگاٹو مومنانو مسلمانانو، نا پا غی کی دا نبی برخوا. پیغمبر ویلی وی دی که زما رزق الله ګرځولې دی، چې دا نیزې او توري پکې پړقېږي او نیزې په دا غشي پکې چلیږي، او دغه رزق ډېر په ګرانه باندې حاصلېږي. ولې؟ هغې کې انسان خپل مرګ ویني، زمینداری کې هم رزق انسان ګټي، په تجارت کې هم ګټي، او داسې په هر څه کې. خو دې امت له الله دا یو په رزق کې یو بهتر رزق ورکړی دی چې ووهه کافر سر ته وغورځوه او مال ته واخله، او دا ستا د پاره داسې حلال دی چې داسې حلال اړو بل شیشته نه ستا د پاره، ستا خوږ رزق دا دی چې دشمن نیوالې وي خو که په هره طریقه رېتې واغست. او پخوانو امتونو کې دا نه و حلال، دا دې امت له الله حلال کړ، د دې پیغمبر د پاره حلال شو. هغې به دغسې سیزونه را واغسته، نو سارا ته به یې وړو، غر ته به یې وړو، نو اور به ورته ولګوو، نه به وسوځي، یا به د برې نه اور راغی او هغه به وسېده، قصه به ختمه شوه. به هر حال زه به یو تحفه او ډالۍ تیاره کړم او بلېږم، نو که چېرې دا تحفه او ډالۍ ده قبوله کړه، نو ماته او پته ولګي چې دا بادشاه دی، د دنیا بادشاهان دغسې دي، هغې تحفې او ډالۍ قبلوي، بیا به سره جنګ وکړو. بیا خو مونږ هم ځان ته سوای، هغه به هم ځان ته سوای، مقابله ده کوو به. او که چېرې دا نبی د الله، د الله پیغمبر وي، نو دی بیا تحفې او ډالۍ نه قبلوي. دغه ځان له یو مسله ده چې تحفه او ډالۍ مسلمان د مسلمان نه قبلی، خو آیا کافر تا ته تحفه را لیږي، ډالۍ را لیږي، نو د دې قبلول په کار دی او که نه؟ نو دې کې هم دوه قول لري، څوک وی په کار دي او څوک وی نه دي په کار. هغه سړی طبقات غواړي چې هغه تا ته تحفه او ډالۍ را لېږي، هغه اسلام ته مایل دی، راضي مسلمانېږي، ستا اندازه پکې تا ته معلومېږي، نو بیا خیر د هغه تحفه قبول کړه. او چې کله ستا اراده چې زه ورځم حمله پې کوم، نو د هغه تحفې ډالۍ قبلولو ته هېڅ ضرورت بیا نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض وخت کې قبول کړي. بهر حال تحفه او ډالۍ تیار شوا او ویلې گله تحفه او ډالۍ سوا دې باندې خبره کوي. قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه دې دوه خيارتوب لوم به خبره وا وی بلقیس ان الملوک یقینا بادشاهان اذا دخلوا قريه کله چې داخل شي یو کلیتا د جنگ په نیت باندې چې دا کلی قبضه کو په زور باندې او مقابله کو داغی دا حکومت او داغی دا مشری داغی دا اقتدار ختمه او داته نه اخلو په دې نیت بل کلی تلاړ شي بل ملک تلاړ شي افسدوها ختمه یې غیلرا خرابه یې غیلرا بربادی یې غیلرا افسدوها اباده پکې خراب شي نهرونه پکې ګډوډ شي چکم نظام پاگی کی جوړ دے دو ابو اگر خراب شی چکم نظام پاگی جوړ دے دو بجلی اگر تس نس شی چکم نظام پاگی جوړ دے دو ہوا اگر گڑ ور شی چکم نظام پاگی جوړ دے دو آگی دو فوج و امدغ سی زوینو لبی آگی گوری قلاغانی ولی اوچت عباده غرزی بجلی ختمی طول سلسله ختمی افسدو ها کی اشاره دی تر چه بس اگر کل روغ نفرید او دام دا دی دا پارا چیغی کلی تخپل زور خی چیغا خلق اغا فوجان چی چا تور راغسته دا ٹوپک راغسته دا و مقابله کی چی دا اغی حوصلی رستو شی پست شی او اغی جگڑی تا پا میدان که تیار نی بیا ولی اغی تا پا تولگی چی وہو دا خو منجنی خی شورو کو منجنی خو چی اوہ گٹا با پا یو دیوال ورر نور بے پا کمبل کو اغا دیوال بے منوڑا او بیا دا وست چکمی تماشی شورو جی. چې ټینک پکې دی توپه پکې ده او داسې سیزونه پکې دي چې چاړو په خوب کې نه لیدلي نو په هغه ملک او په علاقه او په هغه کلي په هغه فوجیانو یو روب غوردي افسدوها داسې نه پرېږدي برباد کې هغوی لره وجعلوا عزت اهلها ذله او ګرځي عزت اهلها عزتمن اوسیدونکي د هغې اذله ذلیله عزت اهلها د هغې مشران د هغې سیاسیان داغی مولیان چې داغی خبره په جمع کې منلی شي خلق غی تغوګ دی عوام خلق را جمع کی او دی وته تقریر شروع کی نو که جمعات یو که اجره یو که میدان یو که گرونی نو ټول خلق وته په تماشای عوام خلق سره جنډی غی سره وسلی او غی سره د منډې ترړې سامانی او دې صرف خبره کی په میدان باندې ولاړی دغه عزتمن خلق دی یا داغی مال چلیږي او یا داغی جبه چلیږي او یا داغی علم او هنر چلیگی او یا داغی سیاست چلیگی آغا خلق عزتمن خلق آغا پاکی ذلیل او رسواشی او چکم دشمن راغلی دی ناغم دا کوشش کی چې ما ولا دا قائد مخ کی مل کرد نا چکم مشر دی لیڈر دی چه دی تن مخ کی لرکم چکم سپسالار دی او فوج پا آغا پسی دی راش دی بتی مخ کی لرکم نو دی یو قوم نا چی مولا مل کی سیاسی تی نا مل کی مالدار تی نا مل کی نو بس داغی حوصلہ بالکل پزے وانی کی نے غیبیہ جگڑی تے نہیں تیار ہو نہ لین خودی روان کڑی وکذالک یفعلون دا یا قول دے بلقیس تے تاکید در دے مخ کی خبر دے پارا وکذالک یفعلون او دارنگ بادشاہان دے دنیا ام دغه سکی او دویم قول دار چے نہ وکذالک اذلتن سر خبر او درید و جعلوا عزت اهلها ذله دلتا بودریگی وقف وکذالک یفعلون دیتا جمله معترضه وی دیتا ادخال الهی وی نمونگا بازی مشرانو با دیتا ادخال الهی وی وکذالک یفعلون دا خبر پا که اللہ کی دی خبر اوکڑا وی بادشاہان چا پا یو علاقه و پا یو کلی بانی ورشی نا کلی برباد کی عزت من خلق یا ملکی او یا جیل تکی او ذلیل او رسوی کی مال تنوالی قوت تنوالی طاقت تنوالی غیب یا دغه ساړه کینی الله وی آو دا څنګه چې بلقیس وی وکذالک یفعلو الله دا غیب خبره تایید وکاو او دغه سکی یا دنیا دغه رواج دے دا یو خبر او دویم و انی مرسلتن الیہم بهدیتن او یقینن زو لیگن کی ما الیہم دیتا بهدیتن یو ہدیا یو تحفا یو ڈالے دا زما تاسو نه همې تاسو کو تاسو رائے میں معلوم کړن خپل رائے میں رتو خل زما رائے خدا دا چې جنگ با الکو چې معلومات کو په الا سانه باندې با جنگ نکو دی دا خبر اړم به وکړه ځکه چې د دنیا په جنگ کې دغه نقصانات تی فائدہ پکې نشته. دویم خبر زه دا کومه چې معلومات به څنګه کو چې بادشاہ دی او که نبی دی معلومات په څنګه کو چې آیا د د مقصد دنیا ده او که دین دی که مقصد د دنیاي نو تحفه به والی او نوره تمه به پیدا شي چې زه نن تحفه راولېږله نو سبا به زه ټکس ولګوم سبا به ته نور وصولي شروع کړم او که نه بادشاه نه یو نبی نو هغه د هغه مقصد بیا دین دی د هغه مقصد د الله رضا ده د هغه مقصد د الله عبادت دی د هغه مقصد په دې ملک کې د نفاذ شریعت دی بس هغه دا غواړي چې شریعت الله قانون جاری شي هغه په مال او په دولت باندې سکی د انبیاو د دې سره تعلق نشته او دنیا کې هر یو حق پرست دا هغه مقصد د اقتدار سره نشته د کرسۍ سره نشته د مال سره نشته دا هغه مقصد صرف او صرف د الله رضا او د الله دیني چې په مخ ته ځمکه د الله را دین مونږ وینو او دا زمون کورونه تراشي زه معلومات کو نو تحفه تیار کړه نو بازي خلقو ذکر کړی دی چې تحفه سوا سل غلامانو الکان او سل وینځي وی جنکه ینګ الکان او ینګ جنکه نو الکانو ته له جنکو جامې واچولې او جنکو ته د الکانو واچولې د څه دپاره ما ته به پته ولګي که ده دا معلومات وکړه وی پیژندم چې دا خو الکان دي او جامې ورته له جنکو اچولې دي او دغه جنکه دي او جامې ورته له الکانو اچولې دي دا به نبی خپل خیالو داغي دا یو خبره روایت وته نشي ویل دا یو خبره شوه ولې چې اکړې ده تقیل د لاندې چې راشي نو هر یو روایت نه روایت په حقیقت کې ویل شي حدیث ته خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره د صحابه دې ته حدیث ویل شي یا یو اثر د صحابي خبره تابعي خبره ده بیا هم دغې سنه سو وزنی. دویمه خبره دا ده بعضو خلقو لیکلي دي وي یو جامع هغې قاصد له ورکو منذر ابن عمر د هغه نوم و او یو وفد ورسره روانو دی یوازې نه ورته ویلې ښه باقاعده وفد ورسره و په ښایسته وسونو باندې سواره شو ولاړو یو جامې وله ورکو ورته یې ووي دا جام به دغه بادشاه له ورکې او هغه ته به ووایي چې دا د اوبو نه ډک کړه خو چې د ځمکې اوبه نه وي او د اسمان اوبه هم نه وي بس د اوبو نه به یې ډک کړي نو اوبه ته ګوره بیا چې دا کم ځای به داسې اوبه وي چې د ځمکې اوبه هم نه وي او د اسمان اوبه هم نه وي چې دا جام به هغه رسه نه ډکوي نو بیا ورله جواب په خپله جوړ کړی دی وی سلیمان علیہ الصلات والسلام له جام ورسېده او هغه چې پوه شو چې یاره د دې دا مطالبه د خط کې وته لیکلي وو هغې ورته هم خط را لېږلې وو نو وی بس هغه ولګېده او یسونه کسانو ته وی چې وخېږي سونو ته یو پنځوس سونه په مخه کړه او هغې دا منډې ووهلې او دا خولې پرې را روانې شوې نو جامې ولې د هغې نه ډک کړ څنګه ښایسته دغې غولې جوړ کړی دی. درېیمه خبره پکې دا ده داس یو بن شی ول لیګلی او یو نو دوو او یو قسم سوال ته کړو چې په دې بن شي کې سدي او په دې کې سدي نه خو دغه به خبر او دغه نه څوک څه خبرو هغه چې ری کولاو کړه کولاو کړی لا نه وه چې ور رسید نبی سليمان عليه الصلاه والسلام الله خبر جبريل عليه السلام بیا سره خو ټیک ته الله به خبر کړي او که دغه سی و الله سلیمان علیہ الصلات والسلام ته وی د برې نه ویلی شو جبرئیل علیہ الصلات والسلام خبر کړ چې په دې کې ملغلره ده او په دغه کې ملغلره ده خو دې کې ملغلره ده سورې پکې نه ده شوی او په دې بل کې سورې شوی دی د دې سوال دار چې دا کومه کې سورې نه ده شوی نو دې کې به ته داسې سورې وکړي نو بیا وی سوکاته چې اوس په دې کې سورې وکړي هغه سورې یې وکړي هغې ته پته ولګېده چې دا خو نوي دی دا بل څوک نشي کولی او نه دا معلومات بل چا سره وي په ذریعه د وحی وی غته پته ولګیده. بهر حال دا اصل مش نمونه خروار دی ته یو نور وبکیم ډیری اقوال دا نه مچ بس دادی اخر کی مفسرین چې کم په تفسیر باندې پویږي محققین چې وته وی هغه وی کله هذه الاقاویل دا اقوال چې سور دی کنه چا چې سم ویلی دی بارکی نو دا ماخوذتن من اسرائیلیات د اسرائیلیات نه دا نقل شوی دی اسرائیلیات په بارکی پیغمبر وی لا یصدق ولا یکذب نبی منی او نبی نبوت دروغ وی ولی پاغی کی بسری شای او سو پکې دروغ وی لہذا دا قسم اقوال چې چا ویلی دی چې تحفه او ډاله داوا یا د سرو زرو خښتوا و سره د سپینو زرو خښتوا یا غلامانو یا سو یا سو دا قسی پسی وی دی ته هیڅ ضرورت نشته سلیمان علیه الصلات والسلام نه تحفې ته کتلی دی نه ډالې لیدلې ده خو چې په دې اندازه باندې الله پوکه او یا هدهد مخکره ورسېد چونه را رسېدلې دي او هغه ورته ویلي دي چې مشوره وشوه تحفه او ډالې را روانه ده خو هغه لیږلې ده دې دپاره نو بس هغه مخکې راغی وي تحفه راوړي سلیمان علیه السلام نه په خپل تخت نه راکوز شوی دی نه دا ډالې لیدلې ده نه هغې ته څه کتلي دي او نه ورته التفات کړی دی خو چې پته ورته لګېدلې چې یاره څه تحفه راوړي ډالې راوړي نو یو روایت پکې دا ده چې سرو خښته وه وي دا په ټولو کې صحیح خبره ده هغې ته به دا ډېره مضبوطه ښکارېده چې بھائی سره دي او مال دی لکه اوس چې ته په لوبه شروع وي او ته په هغې کې دغه وکې ده نو خلکو ته دا ډېر لوی شیخ ښکاري چې بھائی دا خو کپ دی فلاني ملک وګاټو نو ډېر په احترام او په عزت سره ټولو دنیا کې د هغې عزت وشي بھائی د سرو خښته ده د سپینو زرو خښته ده دا خو بھائی ډېره لویه ډالۍ ده سلیمان علیہ السلام ته پته ولګی رزر در انسانانو پیریانو دې ټول ته وي لار جوړه کې په یو سو فرلنګ کې لار جوړه شو نو د لاندې نه سرو خختي او د یو طرف ته بل طرف ته سپینو زرو خختي ملغلری پکې مو علي هغه ته جوړولو داسې زونه سوز کې پیریانو انسانانو چې شروع بشنو په منټونو کې به هر څه برابرولو آپ له خپل تخو لګاو انسانانو سپو لاړ دې یو طرف ته خي طرف ته بل طرف ته پیریانو لاړ دې حیوانات را وستي مارغان را وستي قسم قسم چې کله هغه تحفه او ډالۍ والا را ورسېد منذر ابن عمر او سره خپل وفد راغی چې وی کاته دې اندازې ته نو بعض روایتو کې دام راغلی چې زر محلات او زر بنگلې وي د مخکې نه جوړې وي دا خو یې پیریانو انسانانو ته وی چې سر په چړاو کې ورکې ولې د سرو اوبو هغه سره خو د سرو څه کمې نه خو ټولې دنیا بادشاه او دا ټول سره د هغه په لاس کې نو هغه ټولې ورته د سرو زرو کړې چې هغې دې ته وکاته نو هغه خپلې تحفې او ډالۍ داسې ډډې ته وغورځولې مد سلیمان به وي په دې باندې څه کوي وي مونږ خو یې کړه دنیا چې ته بادشاه به وي هغه منظر ته پته ولګېدا هغه په خپله ډالۍ پسې بیا د هغه وچې دا مې ځان سره اوس سره اغوستې دي هغه خو ټوله لار د سرو کړه خښتې ولګولې د سرو بنګلې جوړې کړې او د سرو به یې ولا ورکړې نو تحفې او ډالۍ خو هېڅ اثر ونه کړو سلیمان علیه الصلات والسلام دا هر سره دې دپاره کولو چې اندازه معلومه او مولا چرګک ته خبرې نه غته پته لګېدلې وه چې د دې پوره ردو شي منذر ابن عمر چې را ورسېد او وی کاته سلیمان علیه الصلات والسلام ته سلیمان علیه الصلات والسلام وته مسکېش او ډېر په یو خان داس کې وته وکاته د دنیا بادشاهانو ته وی چې کله تاسې وخت کې ګورې نو ته به ته نه ویرېږي هغې به مسترګې بلشان کړي او برېتوله به یې غوسکه ورکړي او بس داسې یو روب او یو داب او یو او وی بلقیس ورته ویلي چې د دنیا د بادشاه دام یو علامه ده چې تاسو ورسره کله ملاقات وکړئ او دی په حالت د غوسه کې نو تاسو پوه شئ چې دا بادشاه دی او کنه په حالت د غوسه کې نو خپه حوصله تاسو ته ګوري او په روڼ تندي سره نو تاسو پوه شئ چې دا یو نیک انسان دی دا به پیغمبر وي ته د انبیاو شانو دغسې ووم منذر چې ورته وکاتو سلیمان علیه الصلات والسلام ورته په خندا شو نو بس هغه پوه شو په اندازه باندې یاره دی خو مونږ ته غوسه نه دی او ډېر ښه په حوصله باندې موسم بس ورته یې خبره وکړه وي دا تحفې او ډالۍ ځان سره واپس اوسئ دې ته زمونږ څه ضرورت نشته دی ځکه چې الله مونږ لار سره کړي دي ته ګورې بادشاهي سوره ده انسانان دي پیریان دي مارغان دي حیوانات دي د اوبو او د وچې دا وګوره چاپېره دا ولاړ دي هغه له الله قدرت ورکړو په دغې د هغه حکومت او بادشاهي وه او سره زر وګوره او سپین زر وګوره نو مونږ په مال او په دولت باندې څه کوو زمونږ خو دا خواهش دی چې تاسو له مال او دولت درکو او دا نه په دغې باندې هېڅ نه کېږي دا خو دغه را پاتې ده زما نوم او د ټولې دنیا نوم نه داسې دولت تاسو له درکوو چیغ ستاسو سبا په قبر کې پکار شي او په حشر کې پکار شي. زمونږ مقصد ستاسو دین دی، ستاسو ایمان دی، دغه ته تیار یو کنه، که تیار یا خو ډیره خدا، او که نه یې تیارو نو بیا به ځان تیار کړې توري ته. د مسلمان او د نبی او د مجاهد هم دا خبرې وإني مرسلة إليهم أو بشك ذو بلقيس لغن كيما ديتا بهدية يو تحفا ودال فناظرة غورما فناظرة منتظرة سكمانا كي انتظار كون كيما بما يرجع المرسلون شپس جواب سرا واپس كي گيا غلي گلي شوي استازي چكم قاصدان ماو لگلو اغيما لواپس جواب رو. فلما جاء سليمان ارکلا چراغ دا قاصدو دا تحفہ او ڈالے روڑن کے سلیمان علیہ السلام تا قالانو سلیمان علیہ السلام اگر تحفہ ڈالو تو نہیں کہتے لیے پمل غلو کی سوری نہ کوڑو تارو نے پکی نہ ور کول سڑو دا سگڑے وڑے خبر گائے ناغد تے سر سکارو اتومید دون نے بے مالن آیا تاسو امداد کو اے زما سرا بے مالن دا یو قسم احسان کو اے زما سرا تحفاو ڈالے چالے لے گی نو یو دا دا غصر احسان دے او بل دا وسیلہ را دا مینی او دا محبتو زسر دنیا بادشاہی ما چی تاسو بای چیزا کنی پا مال بانی بے منگ اوغلو نو دے پا منگ بانی حملو نکی سر ٹکس او جزیاو پا منگ بانی مقرر کی او بس دا منگ نبرا دا مخبلی غاری تا ووڑی اتو مدوننی بے مالن آیا امداد کوئی زما پا مال سرا فما آتانی اللہ خیرون پس حاغا چرا کری دی ما تا اللہ غور دی مما آتاکم داغینا چی تاسو تای در کری دی یو دار دنیا مال و دولت تاو سر دو رنش تا سور چی اللہ مال را کری دی زکر ستاسو بادشاہی با یو موٹی او اللہ مال رتولی دنیا بادشاہی را کری دا دویم اللہ مال علم و حکمت و نبوت را کری دی و تاو سر نشتا بل انتم بلکی تاسو بی حدیتکم تفرحون پخپل ڈالے بانی پخپل تحفہ بانی خوشحال شئے ارجع الیہم واپس شاعر اوڑن کی ادا تحفی او دا ڈالے اے قاصدہ د بلقیس واپس شدیتا فلن اتی انہم بجنود خام خا رو بڑو منگا دیتا رابو لدیتا منگا دا سلخ کری لا قبل لهم بها شنبی طاقت دی حغیتا لا قبل لهم انسانان بی مارغان بی پیریان بی دیوان بی دا سے لخکر براولم چی لا قبل لهم بهاو یا کسرت تا اشاره دا ذکر نطول دنیا بادشاہ و نطول دنیا حلق دا غفوجو کرن سلمانانو ولنخرجنهم منها او خامخاو بباسو منگ دیل را منها ردغ ملکنا ذلتا ذلیلا وهم صاغرون او یبا دی همیشه دا پار ذلیلا تانه چگنی دا وقت سر بدیتا سزا ملو شو بیا با عزتو مومی نا ہمیشہ د پارا بیا دی ذلیلا او رسواشی بس دا فیصلہ اغیت وورو لاو قاصد واپس شو او لاڑو بلقیس تے خبر اوکلا بلقیس چی وطا منظر چی وطا دا خبر اوکلا او بلقیس دا ووری دو نغپا اندازہ بانی پوشو چی وہ ہو زمونگا مقصد جدا وو او دا خود اللہ نبی دے دا اللہ پیغمبر دے چه دا سی داغ حکومت ته و دا دور و سر خزانی دی و دا دور داغ لخ کری دی و پا دی طریقه بانی زما دا دی وفا داغی استقبالو کو نو چه غی سر با منگ سنگ جنگو کو بس دا غزه ناغی فیصله اکلا پل قوم راجم که و غی تایوی زی چیزو هر سور چیو دا ملک پا پریدو فیلحال او داغو خوال ولار شو کلیمه با وای مسلمانان بشو دار جگڑو والا نده. قالت وی بلقیس ان الملوک بیشک بادشاہان اذا دخلوا قریۃ کلچ داخل شی یو کلی تا افسدوها خراب و فاسد و برباد کی غیلرا وجعلوا اعزت اهلها او گرزی عزت من اهل داغی ذلتا ذلیلا وکذالک یفعلون او دارنگ دا بادشاہان کی اللاوی وإني مرسلة إليهم أو يقينن زليغن كين ديتا بهديتن يو تحفا فناذرتن پسکتن كيما يا انتظار كون كيما بما يرجع المرسلون چه پس سر واپس کی گئا غلی گلی شوی استازی. فلما جاء سليمان آرکل چراغ استازی سليمان علیہ السلام تا قالانو سليمان علیہ السلام وتویتو مدوننی بمالن آیا زما امداد کوي په مال سره؟ فما اتانی الله پس هغه چې راکړي دي ماته الله خیر مما اتاکم غور دي دا هغې نه چې تاسو ته درکړي دي که مال او دولت یو قوت یو که علم او نبوت. بل انتم بهدیتکم بلکې تاسو په دې خپل تحفه باندې تفرحون خوشاله شي. ارجع الیهم واپس شدیتا فلنأتینهم خامخا رابول مونگ دیتا بجنود دا سے لخ کری لا قبل لهم بها چن بئی مخامخ کی دل دی اغیتا نبئی مجال و طاقت دی اغیتا ولنخرجنهم منها او خامخا اوب باس مونگ دی لر دی ملکنا اذلتا رسوا و زلیلا و هم صاغرون او دی بئی ہمیشہ دا پارہ زلیلا و رسوا